فحاشی کی طرف اشارہ کرتی ہو یا کسی قسم کی کوئی بات ہو، اس قسم کی کوئی بات ہی انہوں نے نہ دیکھی. اور پھر اقبار کا معنی حیض کے اندر مبتلا ہونا بھی ہوتا ہے، اکبر نہ اقبارن عربی زبان میں، لیکن یہاں مراد وہی عظمت والا معنی زیادہ موزون ہے کہ بڑا خیال کیا اور ان کی عظمت کی قائل ہو گئی وہ عورتیں. وقتا نئے دیا انا اور ازر، ایسی حالت تھی کہ مدہوشی کے اندر کئیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، بجائے اس کے کہ وہ پھل یا جو چیز بھی کاٹنا چاہتی تھی اس کے بجائے ان کو وہ ہوش ہی نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دی، چھریاں ہاتھوں کی جلدوں میں چل گئی. یہ بغیر ارادے اور اختیار کے ایسی ششدر اور ایسی حیران رہ گئی یوسف علیہ السلام کی صورت مبارک دیکھ کر، اور ان کا یعنی وہ حسن اور جمال دیکھ کر بالکل ان کو ہوش ہی نہ رہا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے کئیوں نے. یہ وہاں پر یہ بات پیش آ گئی. صیغہ قطعانہ کا استعمال کیا ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات قصدن کی تھی عورتوں نے، بغیر اختیار کے نہیں، قصدن. اور یہ مکر کے لفظ سے بھی اور قطعانہ کے لفظ سے بعض مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہر ایک اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ ہماری طرف متوجہ نہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ صرف زلیخا ہی ان کی طلبگار ہے بلکہ ہر ایک ان میں ان کی خواہش مند ہے. اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاتھ انہوں نے کاٹے کہ ممکن ہے یہ ہاتھ کا جو خون وغیرہ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، یوسف آخر غلام ہیں، آگے بڑھیں گے صاف کریں گے تو کسی نے کسی پر ہاتھ بھی لگے گا ان کا، اس خیال سے انہوں نے یہ بات کی تھی. بہرحال جب یہ بات ہوئی تو ان عورتوں نے یہ کہا حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، تنزیح ہے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات پاک ہے، ما ہذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ان ہذا الا ملک الکریم، ملک فرشتہ. یہ بات عورتوں کا کہنا کہ یہ تو بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، ما ہذا بشرا، خدا کی ذات پاک ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. حالانکہ فرشتہ تو دیکھا نہیں ہے، نہ ان عورتوں نے دیکھا نہ کسی اور نے دیکھا، فرشتے کو تو اپنی اصلی شکل میں کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، کسی اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا، انسانی شکل میں ہی دیکھا ہے جو متشکل ہو کر آئے انسان. عورتوں نے تو فرشتے کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کہتی ہیں کہ یہ بزرگ فرشتہ. اصل بات یہ ہے کہ انسانی تمدن میں اور انسانی سوسائٹی میں یہ بات ذہنوں میں علیہ السلام کو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بولے نہیں کہ بھائی میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، یا